además para ir a los petitores han de 90 euros loco con el mercado en Jimmy Medina para ir en Sharafan de un nuevo idón de Ari para ir en el de Golden Yoga y Congudi y Murrega de Estrella Allah subhanahu wa ta'ala y la Sunna de la Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam para ir con Gaonico de Jaffa Andere un Sheikh Al-Husayn Ba Pita Timbitunni Wansa Arai Ko Jabe Wombe no Dandi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rotere Arai Insha Rahman Ko Senegal Woni Ko Be Buri Dumorde Arai De Do Nyalde Be Senoriga Arai Insha Rahman Kabdo Ni Yorande Yotere Den Arai Bizni Allah Tabaraka Wa Ta'ala Arai Dati No Be Yotere Soutunde Sonna Den Arai Be Subani en Mohada Maudu, no vi es Harmudi de Sabata, sonna el rey no yaviti. Rey de Harmido Mate, sonna rey de yaviti. Aray no, por un de Yogore, Bangin Angolende, o John de Bisney, la Sahala, Aray todo lo que va a dar los impresos de Anis Nayle o John de Aray Morreca de Sierra Los Contala, y la Sunna de la Ron, Ojo de Igual de Sella. Aray o Vicky Domen en Borde. Arrestó a Tiro Nojarago y fue con Golcala, arrestó a Guara y no le una nada. Por haber soportado a Lomo, a la Lucida de Chima. Si fue con Mayo Cotro, Jara y no le una dicha a Juan. Por haber arrestó a Tiro Jarae, tercero, ahora son las tres. Telefón Yirin que tuvo a la Lucida en Chile. Arrestó a Tiro Jarae y John Nenén. Ahora Andy Tenco en el Malacá, le siento que yo lo tiene dentro, no ocurre. No Jara y no son las tres que di. Yo digo un poco que hemos ya, dan por un telefón Yirin, ahora en el torre y los Ajayi. I am going to go to the hospital. Dengan kita jadi mana pun kita panu nama untuk kita dengan beliau tu nanti beliau berbogol di kupi saya di tarang di tarang di zaman nong hari ini mereka nong pengonggol hari itu pasal masukan maju. Alhamdulillah. Asmaruhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله ونسأل الله جل وعلا بمنه وبكرمه الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته نسأله أن يمن علينا ويجمعنا كذلك يوم القيامة في دار كرامته إنه ولي ذلك ومولاه كما نسأله جل في علاه أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية وأن يجنبنا السمعة والرياء في العبادات إنه تعالى ولي ذلك ومولاه فأيتد الله تبارك وتعالى سيددن فكامبتن ونرهتر دوال قونا النفا ولي نردن مكانك الله سبحانه وتعالى إدوى مدنن يقول يجرين فو سيددن كانك الله تبارك وتعالى كلم وفيوني كنتم وني فيو وكلم ومجيني على وعد ومجين دك ترند نلارا صلى الله عليه وآله وسلم عند يوم من سبي wadi njaatigi muɗum wadi suɓaaɗo muɗum neli ɓe ɗeɗo mofte rahmatan lil alamin tawi ko ɓe yurmeende onande ɗeɗo mofte allahu tabaraka wa taala waɗi ɗeɗo mofte teddungal majje no ɓuri ɓeydorde tawgol ko nelaaɗo on ɓurɓe moƴƴude nelaaɓen fof nelaaɗe maɓɓe deftere ɓurnde mawnude deftere fof tibbi e maɓɓe ɓe woni kadi mofte sakkitiiɗe mofte ɓurɗe moƴƴude moftaaji ɗin fof ɓen toroy allahu subahanahu wa taala arkisu e reenugol ngal teddungal ngal ɗo waɗani en haren yeebaali ɗum arande ɗum feƴƴii toriɗen allahu subahanahu wa taala o mawɓuɗon e oɗo nokku e moƴƴere makko e yurmeende makko fii rewugol mo ino jeya e ndewal ko rewirde ɗaɓɓugol faamugol kaaɗo diina islam ko waɗi ɗaɓɓugol ganndal ko ƴanngal ko allahu subahanahu wa taala rewire ino jeya e ko anndirte kaaɗo diina islam janngugol e heɗagol e lanndagol tabitii abdullahi ibne abbas en radiallahu anhuma ɓe meeɗaama landeede kayfa tahassala ala l ilm ko honno ɓe heɓiri ngal ɗo ganndal ngal ɓe jogii ɓe maaki ko bilisanin sa'ul wa bi qalbin aqul ɓe maaki ko ɗenngal lanndotoongal ko ngal annda e ɓernde maanditotoonde ko nde nani idan janngugol e heɗagol e lanndagol ko min wasaili talabe l ilm ara noon koko wonɗen ɗo ko gootunge ɗin wasailuuji te ɗaɓɓugol ganndal ko ibada bal min afdali l ibadat wa min adamiha ine jeya ko ɓuri mawnude e noon e deweɗen ɗaɓɓugol ngal ɗo ganndal ngal allah subahanahu wa taala char ini yo rewire ka dow leydi ɗo hara himo welaa ɗum aray toriɗen allahu tabaraka wa taala yo arkisu en laɓɓingol golleeji ɗin e goongugol e konngude ɗin e golleeji ɗin o dannda en yiinorgol e noon inorgol e kala ko bonnata golleeji meeɗen ɗin atto en tawoydemo toriɗenmo kanko allahu subahanahu wa taala yo hollu en gonga o tabintinna en e dow ɗum o holla en meere o rentina en o arkisa en bottitagol ɗum arano ɓe siɓɓe ɓen ɗaɓɓiri ni yewtere men nden e ndeɗo jonde wona ɗaɓɓirano noonno landi ɓe heerorto sonnaaɓe ɓen allahu tabaraka wa taala waɗani sonnaaɓen geɓal ngal tawta hingal mawni ka islam fii maɓɓe accaaka ɓaawa sibiɗen yewtere nen mbi unwan muharramatun istahana biha annisa'u yoga e harmudi ɗi tawata wonaa ɗi fow ko tawata ko feeñu ɗi fow rentiiɗi iɗi hulɓinii haa ɓurti e sonnaaɓe ɓen fow iɗi ɓurti hulɓinaaɗe e sonnaaɓe julɓe suɓaaɓe faamaa ko ɓee ɓuri moƴƴude si ɓen faggitike ɗin iɗi ɓuri kaanude e maɓɓe woni yoga e harmudi ɗi sonnaaɓe ɓen yawitii fii muuɗum hiɓe faggitooɗi ko suɓannden nde ɗo toɓɓere ko tawgol allahu tabaraka wa taala waɗanii sonnaaɓen geɓal mawnugal ka qur'aan o ɓurɗindinaali hakkunde worɓe ɓen e sonnaaɓe ɓen ka ndewal o ɓurɗindinaali ɓe kadi ka baraaji o ɓurɗindinaali ɓe kadi ka yoɓogol ɓe ñannde darngal o wii kala golluɗo gollal moƴƴal ara ko gonɗinɗo allahu tabaraka wa taala yoɓo yaymo baraaji golle makko ɗen siko gorko siko sonnaaɓe allahu tabaraka wa taala yewti en ɓe nokkeeli ɗuuɗuɗi wondema ɓeeɗo sonnaaɓe ɓeeɗo hiɓe jeya e tugalal moolanaangal ko ɗan ɗo ngurnan darorto yaara yeeso ino jeya tugalal moolanaangal kadi ko wallitoto ɓeeɗo worɓe no kaaɗo diina islam yaara yeeso idan moƴƴugol ɓeeɗo ko salahun lil umma ko moƴƴugol wonande ɓeeɗo mofte nde tawnoo kadi hiɓe jeya e ne'ooɓe e jibinooɓe ɓiɓɓe ɓeeɗo mofte wonugol sonnaaɓe worɓe fof ko kamɓe allahu tabaraka wa taala waɗi jibinooɓe ɓeeɗo hino lanndi nde ɓe wonata moƴƴuɓe nde ɓe wonata suusuɓe bone ko waɗi noon bone si yuuri e maɓɓe o ɓurtay hulɓinaade moƴƴa ko ɗum sikarmokojo gooto yuɓɓoowo wii al ummu madarasatun ida aadatta ha aadatta chaban tayiban araaki o wii sonnaajo ko kanko woni neene nene kadi ko kanko woni école ka ɓiɓɓe ɓen janggata ɗon si a heɓi moƴƴo e muɗum haray a heɓi ɗaɗol tiiɗugol ka ɓiɓɓe ma ɓen yalta haray ɓe moƴƴi. Karmoko jogo o wi'i si tawi sonnaɓe ɓen nawyi e majjere ɓe ne'ama e muɗum ɓe janniɗi e majjere haray majjugol ɓiɓɓe worɓe mofte ɗen wonta e darura haray maɓe majja ɓe wata hewɗe fewa. O wi wa idan nisau nasha'na fi umniyatin rada arrijalu jahalatan wa humula. O wi si tawi sonnaɓe ɓen ɓe ne'ama e nokku majjere ɓe ne'irama majjere te ko kamɓe jibinoyta worɓe ɓeɗo mofte ɓen worɓe muynaɓe kamɓe haray muynoygol ɓeɗo worɓe majjere nden wona majjuɓe wonta e darura haray ma ɗum won. Idan ɓeɗo sonnaɓe koɓe tugalal molanagal ko ɗum sinilaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki kaɗo dina islam hika moƴƴi ɗan ɗo gurɗan aduna julɗo no nafitora ɗum kono ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude ko gorko okka ɓaawo okkede mo islam ɓe maaki ko almar'atu saliha ko sonnaajo moƴƴo. Moƴƴingol noon neɗɗo ɗum hino mari maratib laawi hino jeeya alamaande neɗɗo mo moƴƴi tawgol o suusataamo goɗɗo suusataa bone hino jeeya alamaande neɗɗo mo moƴƴaa tawgol o yawitoto bone te faamen kadi wiwgol neɗɗo mo moƴƴi si joomi men jaɓanaali mo moƴƴi haray o moƴƴaali. Allahu subahanahu wa taala ɓe jaɓani moƴƴi ɓen fof en yiino siforiiɓe ka deftere makko kanko allahu subahanahu wa taala. Nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe rentinii worɓe ɓeeɗo mofte ɓe rentinii ɓe jooɗagol ayna ɓeeɗo sonnaaɓe haa ɓe waɗɗitoo ɗiiɗo harmudi ɓe accida ɓe muɗum ɓe deƴƴa ɓe maaki fasadu muɗum wona e sabu halkaare mofte ɗe ɓe maaki wattaqul duniya wattaqul nisa fa inna awwala fitnati bani israil kanat fi nisa. Ɓe maaki rentee aduna on rentoɗon sonnaaɓe ɓen bone attiiɗo tippaade e bani israila haa ɓe halkaa on koye sonnaaɓe ɓen ɗum rewannooɓe. Waɗi noon ɓe wirtinoo ɓe yalti yaasi yimɓe ɓen deƴƴi bonɓe ɓen jokki wiiɓe no moƴƴi ɓen deƴƴi accidi ɓe e hoore maɓɓe allahu tabaraka wa taala halti ɓe ɓe foppu maɓɓe. Balnilaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ma taraktu baadi fitnatan hiya adarra ala rijali minan nisa. Ɓe maaki mi accaali ɓaawo am fitna ɓuroowo lorrude worɓe ɓen ka diine maɓɓe haa heewtii ɓeeɗo sonnaaɓe. Idan fitna maɓɓe on hino jeyaa ko ɓuri mawnude e mum si tawii ɓe jaɓaali peewal ɓe jokkii aduna ɓe jokkii fijinaaro e ko nanndi mum. Haray ɗiiɗo harmudi ɗi wonɗen jantaaɗe ko tan mbii haat wuyi e maɓɓe hino anndiɗi kono allahu tabaraka wa taala wii anndintinne te ɗen anndi anndintinteeɗo ko annduɗo mo anndaa koyo anndini annduɗo koyo anndintinne. Allahu subahanahu wa taala waɗani noddugol anndina ɓe annda diina ɓen few o waɗani anndintingol gonɗinɓe ɓen o wi wa zakkir fa inna dhikra tanfau l muminin. Ɓen toroye allahu subahanahu wa taala waɗen heen fof meɗen gonɗinɓe ɓe tawata anndintingol no nafa ɗe waɗi ko ɓenɗon tun allahu subahanahu wa taala manti o wiye aaya goo ɓen ɓe tawata si ɓe nanii anndintinande ɓe heɗora e ɗum haqqil ara ɓe heɗoraali ɗum ɓernde ɓe nganndi neɗɗo no heɗoo haala o ardina hakkilkinka heɗagol yewtere ɗen ko nafitoreede bisimillah. No woodi heɗotooɓe yewtere hara ko ɗum ɗo honno naa haqqille ɗen ɓe ardinta ko ɓernde ɗen ɓe ardinta ɗum ɗon nafataa neɗɗo o. Allahu subahanahu wa taala wi wa bashir ibad alladina yastamiuna alqawla wa yattabiuna ahsana o wi ulaika alladina hadahum llah wa ulaika hum ulul albab. Idan kala yewtere si nde iwri fi miskati lkitabi wa sunna nde iwri e sasamum deftere allahu subahanahu wa taala nden e sunna nelaaɗoon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam haray koya ndaaru ko wowlaa kon jaɓaa ɗum Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu be wasino taliba be mabbe ben fi akhir umrihi be maki yaqbalu al-haqqa mimman jaa bihi wa in kana baghidan wa ruddu al-batila ala man jaa bihi wa in kana habiba be maki jabane gonga kala wowlu do gonga on hay si tawi himo metta on tan ruddu gonga sabu wolu ɗon welata. Ɓe maaki rutte mere nden e dow kala wowlu ɗo nde taw jaɓu mere fi wowlu ɗon wela on. Ko ɗum woni man haja ahli sunna wal jama'a. Ko gonga on ɓe ɗaɓɓata wona wowlu ɓe ɓen. Cheikh Mohammad Salih ibnu Usaymin rahimahullah ɓe maaki ka deftere maɓɓe yetende Sharh Aqidati Safariniya ɓe maaki nahnu qawmun la yahummuna arrijal innama yahummuna alhaqqu alladhi qalahu arrijal be maaki menen ko men yimɓe ɓe tawata wona worɓe wowloɓe ɓen aanini men ko gonga ko ɓe wowli kon aanini men ko ɗum men humpa ko ɗum men faala idan nden toro allah subahanahu wa taala arkiso en jaɓugol gonga kala ko iwri o arkiso en ruttugol mere e juuɗe kala mo iwri ko ɗum woni al insafu wal adl haray ɗiɗo harmuɗi ina jeeya e majji ɓurdi mawnude ɗin e mum e yaajude e feeñude ɓe wii tasahulu nisa'i anil hijabi shar'i julɓe sonnaaɓe ɓe tawata jaɓani allahu tabaraka wa ta'ala wonugol julɓe ɓe wii ɓe rewa e joomi maɓɓe ina jeeya e welsindaare maɓɓe feeñude nde fowrenti welsindagol maɓɓe e ɗi ɗo coñciɗi joomi men tippini fii ɓeeɗo sonnaaɓe julɓe woni jaɓugol ɓe buumugol ɓalli maɓɓe ɗin ndi foppu majji ka reenugol teddungal maɓɓe ngal e diina maɓɓe kan hakkunde maɓɓe e ɓeeɗo worɓe jana tawgol hannde si en tumbiniri sonnaaɓe wiyeteeɓe ko julɓe ɓen fof alaa wajihil umum en ndaari e maɓɓe jaɓuɓe gollitirɗe ndeeɗo ñaawoore nden en tawa e gollitirɓe ɓen hino fanɗi moƴƴa e nder ɓe gollitiraali ɓen e nder sonnaaɓe julɓe ɓen si en mooɓiniri kadi sonnaaɓe suɓiiɓe jaɓugol gollitirgol ndeeɗo ñaawoore nden ɓe foppu maɓɓe en darniiɓe naa en ndartii en taway wakkiliiɓe kadi waɗugol ndeeɗo huunde no nde wi'iraa noon kadi ɓen kadi ɓe wonay seeɗaaɓe e jaɓuɓe waɗugol ngol hada amru mousahad la yahtaju ila dalil ɓe wii si tawii en yehii haa wattaama landaneede naange ngen no ka hoore ɗo dalil wooɗeede naange wo haray haqqille meeɗen nden alaa ko nafata en ɓaawo si mi wii ɗo jooni naange no woodi ino nge ɗo on lanndikelan dalil wooɗeede nge naange haray aynal uqul on to haqqille nde woni enen ɗo si en wi'ii hijabu ko ɗettaa kon no fanɗi hada la yahtaju ila dalil hada amru mousahad si en wi'ii ɗettuɓe ɓen ɗettirɓe no ɗettirtee non e ndeer ɗettuɓe ɓen no fanɗi hada la yahtaju ila dalil hada amru mousahad kaa ɗum no wirni ɗum no ka yaasi no renta te lanndo ɗen ndeeɗo huunde ene e joomi men farlan nde wonande yoga e sonnaaɓe julɓe o tippintinni nde ɗo yoga sonnaaɓe julɓe ɓe farli ɓe ndetti ɓe o tippini ɓen o accidi kaa ndeeɗo yamiroore hinde fota ter hakkunde sonnaaɓe julɓe ɓe hada soalu nawwa ene joomi men ñannde wiino yo sonnaaɓe ɓen ɗettu coñki islamu ɗin fayrdo no ari fi iddati ayat ino ari e suratu nur ino ari e suratu annisa ino ari e suratu al ahzab aya je sertude nokkeeli ɗuuɗuɗi hollay ɗi wondema ɓeeɗo sonnaaɓe e zamanu nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fuɗɗorde sonnaaɓe nelaaɗo ɓen alayhi salatu wassalam e ɓiɓɓe maɓɓe sonnaaɓe e sonnaaɓe sahaabaaɓe wuuridunooɓe e nelaaɗo taariha holli en ko ɓe anndirano baada fardiyati lhijab ko ɗum ɓe wuuriduno haa ɓe maayi bal ko ɗum asru sahaaba sonnaaɓe wuuridi haa lanni sonnaaɓe taabi'iinaɓɓen ɗetti ina jeyaa ko ɓurata en hollude ɗum o wiyeteeɗo hafsatu bintu sirin أفسد بنت محمد بن سيرين وهولي أن نجعور نمكو باب مكو كجيار تابينا بكانكر كجيار تابينا ب كانت عالمة كجن ونو جن نور ريهان يندقون هنا كتفسير ما من كثير تفسير أوضاع والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن أوضاع ودي أربع لندي أوضاع صناج حفصة بنت سيرين كهن كان كهفامي أوضاع كهن كهفيري كوادي نوم أيهي ها أنوي o hewti ka jomi me wi don gila hande an ko ngaya panama hijab tippinama e maada ko harmi e maada hande ko fenyingol judari ma beedugol judari fenyina diyaasi amma ittugol hijab mo waduno da on fenyina yeso ngon ngenewede gila do dun don no newani ma ko adi non anti minal qawaidi ka ko nu faamu da ko do aya firtiko Hafsatu binti Sirin rahimahullah o wi yo dallinorbe aya on ben jangimo fu bedetti aya on wal qawaid minan nisaa illati la yarjuna nikahan falaysa alayhinna junahun an yadana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina behadi do o inni wa alaykum an tukmilu al aya timmine aya on wo jon men kammala al aya wi wa an yastafifna khairul lahunna o wi hadha ahabbu ilayya ila al manas o wi ko kontingol ko jomi an wi no buri moƴƴude kon ɓuranin mi haa mi maaya ɓayri ko wi simi itti ella ala simi acci ɗon ko ɗum ɓuri moƴƴude ko ko ɓuri moƴƴude kon ɓuranimi ngannde ono wona sonnaajo sahabaajo ni ka wona kadi sonnaajo jeyaaɗo e sonnaaɓe wuuridunooɓe nelaaɗo ɓe mbal ko jeyaaɗo e taabiinaaɓe kono si en narti enen ayngay huunde nden koko fulɓe fuuta ɓe wiyata kon tuta haa gasi jonnita tawi kadi no habbaayo ɗum fuɗu ɗum no metti welde faamude moƴƴo waɗe misal aada fulɓe ɓen ko ɓuri anndude jogitaade ko sonnaajo si o yehii haa o wonii nayeejo o naati e daraja mo joomi men wii on jooni sellaniimo ka o feññina yoga e ɓanndu makko ndum si o waɗaali ɗon cuɗaari so o feññinaali cuɗaari jooni gooto alaa haajo e makko kankadi o alaa haajo e dewgal ko waɗi non o tajike jibingol o tajike jombeede ooɗo no selli ka itta ko buumunoo kon fof acca ko tawata kon si yimɓe ɓe yii lorritortaa ko waɗi non o nawyi enen buy e aada men on ko anndi ko si sonnaajo yehi haa fewndi keɗɗoo o ɗetta coñci noon o wiya jooni mo buumude haa heddoo ko wiya noon waɗen ɓe darɓe misal enen ngaa ko anndiraa ɗettugol dolokke njano ka sonnaaɓe ɓen wattoo suɓa tiggaare fawa ka hoore nde duumoo ɗon kala ka o woni hara mo tiggi ko sonnaajo nayeejo kaa ko nawiiɓe ɓen woni waɗde ɗum gaa sonnaajo jiwo gila nyannde o woni jiwo haa o hellifaa haa o jomba haa o nawyi ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ɓornataa ko coñcol timmungol taarataa tiggataako tiggi kewootuma fof acci heɓude haajo e muuɗum ɗetta coñci ɗin noon buuma ñannde wiyaa yo buume jaɓaani buumude ñannde wiyaa accirnii buumugolngol ɗetta nde ñannde noon buuma mi anndaa si ɗe renti ɗum kaa rentaa ɗum ko honnde sonnaajo wiyaa ɗetti coñci timmuɗi ɓornoo ko nde o nawyi kaaka ka woni paykum fof mari haaje makko ɗon enen kankedi mari fof mari haaje makko ɗon o mari haaje e fof on say ko raɓɓi ɗuɗi faa ɗuɗi o ɓornotoo ɗi surrata so o yehii haa heewtii ka wiyaa ɗon jooni gooto alaa haaju e maaɗa o ɗaɓɓa njani o ɓorno o ɗetta ko tiggoroo hada faamu mankus ko faamu junnitiiɗo nii oɗo no metti faamude moƴƴa ɗum ɗo woni fii janib hara kadi ɓeeɗoo fof si a ɗettiiɓe a bugike kaka ner islamu gaa tun ɓe yantirta ko wiigol ko men julɓe ɓii jumɓe rim julɓe ɓii julɓe rimɓe ɓii rimɓe ko ɗo wonaa jogeede jooni noon julɗo ɓii julɗo dimo ɓii dimo mo tawata jaɓataa ko joomi men wii kon ɗum no metti faamude koy kaa ɗum mettaa faamude metti faamude idan ndee ɗoo huunde faamen haqqillo jaɓi si tawi aaya hijabu tebbike wi'i yo sonnaɓe nelaɗo ɓen buumo ɓayri ko dogi wi hijabu no waɗɗi kon fof e ko dogitiriɗa wi hijabu waɗɗaki kon fof ko siɗa faala waɗa hiɓe fotti ko arda e lurral sonnaɓe nelaɗo ɓen ko hijabu waɗuno haa ɓe feƴƴiri ɓe fof. hala muttafaqun baynahum no jaɓa jooni noon kadi ɓeeɗo fof hino jaɓi sonnaaɓe nelaaɗo buumiiɓe ɓen haa feƴƴini hay ɓaawo nelaaɗo ɓe ittaali hijab hino jaɓa ɓeeɗo ko ɓe umma haatul muminiini ko ɓe neene kala gondirko te no harmaɗi kala gorko julɗo e ɓaawo mofte e ɓaawo nelaaɗo nde nelaaɗo feƴƴini nde jombata ɓeynguli nelaaɗo ɗin ko waɗi noon ɓeynguli nelaaɗo ɗin ko neene gonɗimɓe ɓen jooni fii en faamu si tawi joomi ɓe wii sonnaaɓe nelaaɗo ɓe tawata ko neene gonɗinɓe ɓen sonnaaɓe nelaaɗo ɓe tawata karum ɓuri moƴƴude sonnaaɓe ɓeeɗo mofte fof ɓayre joomi ɓen wi'iiɓe yaani saa annabii lastunna ka ahadin minan ni saa kaa on wa'aama gooto e sonnaaɓen ɗo ɓuri fof kala moƴƴuɗo ko senngol e mum wontirta ko onon ndaarata ka moƴƴugol si ɓeeɗo wi'aama buumee on newnanaaka anngal buumagol ko ɓuri moƴƴude worɓe ɓen gonɗinal fof ko sahaabaaɓe nelaaɗo ɓen wi'aama ɓeeɗo yo sonnaaɓe nelaaɗo ɓen buumano ɓe ko ɓee mari iimaane taɓuwaa kon fof yo ɓe buumano ɓe ɓeeɗaa ko teddi woni neene gonɗinɓe ɓen mari kulol joomi men kon fof yo buumano ɓe nanndi téléphone ko nan afi ayo yo ɓe buumano ɓeeɗo haray ko honɗum faamuɗen sonnaaɓe arɓe ɓaawo ɓeeɗo ɓen ɓe siwaa ɓeeɗo ɓen ɓe tawata kamɓe son worɓe janamɓe ɓen fof ko ɓe gootu faalaaɗo o jomba ɓe sonnaaɓe nelaaɗo ɓen goɗɗo suustaaɓe jombude ɓaawo nelaaɗo sahaabaaɓe ɓe nelaaɗo wuuridunooɓen goɗɗo suustaaɓe tuumirde anndal gonndinal e anngal kulol joomi men ɓeeɗoo ni ɗo wi'aama joomi men o wi'i dalika atoharu li quluubi kum wa quluubi hinna kaa o wi'i buumagol sonnaaɓe nelaaɗo ɓen ko ɗum ɓurata laɓɓinde ɓerɗe worɓe sahaabaaɓe wuuriduɓe nelaaɗo ɓen ko buumagol sonnaaɓe nelaaɗo ɓen ɓurata laɓɓinde ɓerɗe sonnaaɓe nelaaɗo ɓen hakkunde maɓɓe e worɓe ɓe tawata ko ɓe neene muuɗum ɓen enen ngal ɗoo laaɓal ngal joomi men yiɗani ɓeeɗoo anngal ngal ɗoo laaɓal ngal joomi men salanii ɓeeɗoo hiɗen mari sonnaajo aroowo ɓaawo ɓeynguli nelaaɗo ɗin heɓa hoolaare ko ko hulanoono e ɓeynguli nelaaɗo ɗin haa o itta hiɗen mari gorko aroowo ɓaawo ɗo heɓoowo dewal e tinnaare e iimaane e gonɗinal hoolotooɗo ko sahaa baɓɓe hulananoo kon hara kanko ellaalaa e ɗum alaa kaa jooni noon ko fii honɗum ko sahaa baɓɓe hulananoo kon e ko sonnaaɓe nelaaɗo ɓen hulananoo kon enen suusanɗen ɗum honum suusanɗen ɗum ɓayri wiiɓe ɓen sonnaaɓe nelaaɗo ɓen buumino wiiɓe ɓen buumagol no waɗɗi wiiɓe ɓen buumagol waɗɗaaki gila aaya hijabu tippi ko sahihul bouhari wiima ɓen aicha no maakiri noon gila ka hadisul ifki ɓe maaki sofwan bun mo abdal assulami hari himo anndinmi atto hijabu tippaade e dow amen o arti o tawi miɗo waali ɗum kako sahihul bouhari woni ko maƴininmi kami ɗaanii ɗon ko istirja'uhu ko wiyata kon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o wii ɓayri mi finii mi maƴi mi ɗetti wa hammartu wajhiibi jilbaabi mi ɗetti hijaabu angon jilbaabon mi buumiri yeeso angon kono tawi o yiyiilanki mo anndinmi atto hijaabu farleede e dow amen ɗo ko ɓeyngu nelaaɗo ni ko ɗum si gooto suustaa wiide hijaabu on waɗɗaake e dow ɓeeɗo woɓɓe koni daraade wiya hijaabu no waɗɗi kono koye dow sonnaaɓe nelaaɗo ɓen ɗum heddiiɓe ɓen hijaabu waɗɗaake ɗum ɗum ko ɓuri hulɓini ko ɗum waɗɗani e ɓeeɗa kulol ngol joomen o wii ko honɗum woni ko hulaa e muɗum ko yeebagol ɓerɗe ɗen e sahwa yanowo e ɓerɗe ɗen ɓe mujarrade arru'ya on sonnaaɓe nelaaɗo ɓen hulanaama ɗum sahaabaɓen hulanaama ɗum sen heɓii marɗo gonɗinal suusuɗo teeɗagol ɗum aray mo hulɓinii kanko e hoore makko ɗum ɗo noon sonnaaɓe julɓe ɓen welsindike e muɗum woɓɓe maɓɓe welsindorii anngal faamugol jaɓaali ɗaɓɓugol faamugol woɓɓe maɓɓe yehi haa faami woodii ko salii ɓe jaɓugol ɗum woni piihoy hodoodo duniya piihoy aduna goo yidugol feññingol ɓanndu mum maa ɗum hulugol woɓɓe suusa joomi meeɗen e ko nanndi e muɗum woɓɓe maɓɓe hino woodi wonuɓe jooɗaade ɗo jonnira ɓe diina kan no ka haanaaka jonnireede ɗo hara ko ɗon ɓe siŋii wiyugol ɓe wii men ella alaa e ɗum anndi jama o ronngu faamude ella alaa wanaa dalil la basa bihi ko dalil lanndoniren la basa bihi ko dalil si tawii kadi wonii dalil wiiɗo la basa bihi wo wonta e dalil owe on yaali joomi men wi'i ɗaa ella alaa nde sonnaajo ittata sonnaajo wii ko ɓuranimmi ko waɗugol o accaa ɗon kaa mumarnoo bakkaate ko ittaali ko joom men no wiide ella alaa si ɓee ɗoo heewtii ɗo si ɓe ittaali woɓɓe no daraade ɗoo wiyee ella alaa naa jiwɓe ɓen si ɓe ittaali ɗum no woɗɗonirigoy joom men wii ella alaa e nayeeɓe ɓen si ɓe ittii hije abu on ɓaawnde tawnoo ko ɗum ɓe wuuridi haa jooni woɓɓe no daraade ɗoo wiya ella alaa si jiwɓe ɓen ittii hijaabu o ɓeɗo fof ko laa junaha jogii joom men no wallini goɗɗo si ɓe wallini haɓoowo o joom men no woolude fii nayeeɓe ɓen i ɓe woolude fii jiwɓe ɓen ɗum faamike kaa sonnaaɓe ɓe joomi men inni ɗaa ɓen laa junaha alayhinna an yadana siyaaba hunna enee no woodi coñci ɗi joomi men newnani ɓe ittugol ɓuri ko wonnoo ka yeeso kon e ka juuɗe kon lanndoniren ɗum ɓayde ko siyaaboo janti si joomi men wii ella alaa nde ɓe wallinta coñci maɓɓe ɗi en faamay e aaya on ella alaa e sonnaaɓe nayeeɓe ɓen si ɓe ɓortike coñci ɗin fof ɓe wallinii ɓe yaarinii ka yaasi golle hoye maɓɓe ella alaa aaya on no firti ɗum en faamay ɗum e jooni men ko wiide ella alaa si ɓe wallinii coñci ɗi ko nde nganndinaa ɗum muuyaa kaa awa jooni ko honnum jooni men wii ɓeeɗoo sonnaaɓe ella alaa nde ɓe wallina lanndondiren ɗum ɓay ɓe yehi haa ɓe nawii ella alaa nde ɓe wallinta coñci maɓɓe ɗi subo ɗen kon ɗum e coñci muuyaa ɗon wiyen ko tiggara nen e dolokke on e fof ɗe ɓe wallin fof ko siyaabu wiyetee marɗo haqqilno woola ɗum ko nawii woo kaa a jooni ko honnum woni ko joom men newnani ɓe ittugol ala su'al kala wiɗo hijaabu waɗɗaaki yo lanndi hen ko ɗum o buumunoo ko ɗum joom men wii jooni yo ittu e coñci makko ɗi ko ɗum o haani feññinde jooni ɓay o nawyii e ɓanndu makko ndum so lanndi ke ɗon o jaabani ka hoore makko are gasi ko ɗum cheikh bakir abdoullahi abu zeyd rahimahullah ɓe maaki ka deftere maɓɓe hirasatu lfadila ɓe maaki du'atu sufur kala wonɗo noddande sellugol feññingol sonnaajo yeeso makko ngon e newe makko ɗen wonande worɓe janamɓe ɓen ɓe maaki o alaa ka o wengilii si wonaa gootum e nokkeeli tati gootum fof kara mo koɓɓen no fotti kum wonaa kum dalil ka islam gootum fof naa dalil ko imma hiɓe arhi ɓe wengilii e dow huunde nde tawata ko nassun sarihu dilala gayru sahih ɓe jogoo ɗon dalil on ari wii ella alaa nde jiwo on feññinta yeeso ngon e newe ɗen ɗum ɗo no laaɓi poyi hadis on kaabi dawuda ko sappi ko yeeso ngon e newe ɗen kono noon taw sihimo selli ko sarihu dilala walakin halin nassu sahih goo hiɓe jogitii ɗum maa ɗum ɓe ara ɓe jogoo nassun sahihun kono hara ko gayru sarihi dilala ɓe wengoo ɗon maa ɗum ɓe ara ɓe wengiloo e nassun sahihun sarihu dilala walakinnahu mansukhun bi ayati lhijab wa bi ahadisi lhijab lanndoniren ɗiiɗoo tati ko honkun kara mo koɓɓe njaɓi yoonu hujja alal umma ɓayri ɓe inni ulamau lusul wii ida tatarraku l ihtimalu ila ldalili sakata l istidlalu bihi si tawii dalil waalike tawii wi'ugol noggasa ko nii o wonirta noggasa ko nii haray taƴugol pellet wiya o ko dalil pottitoto yimɓe ɓe be wi ko woni dalil ko nassun sahihun sarihun dilal o wona selluɗo keng o wona kadi ko sappi kon no laaɓi poyi cheikh bakir abdoullahi abou zeydi ɓe maake du'atu sufur ɓe ala dalil selluɗo sappiɗo ko laaɓi hollugol dagagol feññingol jiwo yeeso muɗum e newe muɗum wonande worɓe janamɓe ɓe alaɓe wiɗen hiɓe mari noon sarihu dilala gayru sahih hiɓe mari sahih gayru sarihu dilala hiɓe mari sahihun sarihu dilala walakinnahu mansuh ene ko nuskha ino rewire joomi meɗen hara ko nuskhi kon hino waali ene yarugol beere nde arno arande laawol ko lannda ko nde joomi men jaabi nden ɗon jaabande har minno yarugol beere inde hedditi ka nder qur'ana ka nde ala ton yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafiu linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima nde o aya tippi sahabaɓe gaccuno yarugol beere accano ka nde aya tippi suratu nisa ya ayyuha alladina amanu la taqrabu solata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun haka ayon ha ɓoy ton o haɗuno sahabaɓe yarugol beere ɓe accuno ɓe accano ko adi noon ko gayru sarihi dilala sappaki taƴi pap wiigira hannde taw yaru ɗa ko wi beere nden nafoore no ton lorra no ton ko lorra kam ɓuri ɗuɗude ko ɓuran ma o jom ɓe accano yarugol fiiɗu ɓe yarno ɗa ɓe wiya wata gooto e moɗon aru juulugol hara himo suli kala wawɗo juulude hara sula beere wiyaka taw yaru ko ɗum si ɓe accano ɓe yarno kono ɗe joomi men ari wi ya ayyuha alladina amanu innama alhamru walmaisiru walansabu walazlamu rijisun min amali shaitani fajitanibuhu oɗo aya nde ari fajitanibuhu ɗum ɗo no mari ɗo ko famete ɓattoto ma gaccitay ko fajitanibuhu nde ari waali umar bnu lhattab radiallahu anhu ɓe makuno ɓaw ndeɗo ñalande fi beere laaɓi kala yartuɗo beere ko facceteɓe ɓaawa ɗum beere yarano yaranoka heddinonde yaretende nde e addanonde yeeyugol nden ko onnu sahabaɓe waɗuno nde ɓe hibbuno nde ka joni ene si ɓe siŋino e aya wonɗo suratul bakara on e wonɗo suratu nisay on ɓe wengili ɗon ɓenna ɗo kadi ko joomi men wi'i ɓe jaɓanteno ɗum wiino acce laaɓi on no waali ɓe jaɓantake ka awa idan si hunde woni mansuhu walmansuhu la yustamalu bihi ma wujudi nnasi cheikh bakir abdoullah abou zeyd ɓe maaki si tawi noddanoɓe sufur ɓen hino mari dalil ɓe wii ko selluɗo ko laaɓuɗo ko sappi ko sellugol feññingol yeeso ngon e newe ɗen a wi en ɗum hino nuskira waɗɗingol ɓumugol ɗum ɗum no accaɗo siɓe mari dalil nuskuɗo ɗum ɗon yoɓe addu ɓayri asli on asli on ko angal buumagol sonnaɓɓe wooduno ka islamu arta hiɓe buumi witte buumande nden ɓe rewiri joni maɓɓe ittugolngol oo way islamu ari tawi hiɓe acci buumagol ɓe acci tiggagol bal ɓe tarata joni men wiɓe ɓette jonciɗin ene joni si tawi wooɗi nelaɗo wuuri ɗi e sonnaɓe ɓe tigganoki buumanoki wooɗiɓe nelaɗo wuuridi tigginoɓe buuminoɓe ɓen wi'ay koɓe tigganoki buumaki ɓen golle mum ɗen nuskhi golle tigginoɓe buumiɓen ka ko tiggiɓe buumiɓen golle mum ɗen nuskhi ɓe tigganoki buumanoki ɓen jaaboɗen ɗum komɓe mum nuskhata ɓayri asli on ko bara'atu dhimma ko angal waɗɗagol buumagol wooduno ko ɗum si nelaɗon ka ɓe woni makka duuɓi sappo e tati ɓe yamirali goɗɗo e tiggo ma yo buumo par se hari ɗum ala yamiranoɗo nde ɓe iwi makka ɓe seeni madina ɓe wonti ɗon duuɓi jowi ɓe wi ayatul hijabu ko tippi ko fi sanatil khamisa min al hijra ka hitande joɓere fergu nelaɗo duuɓi sappo e tati e duuɓi joyi na woni duuɓi sappo e jeetati nelaɗo no noddanɗe islamu buumagal sonnaɓe tippaki keɓen jaɓi gila duuɓi sappo e jeetati ɗi nelaaɗo noddi ɗin ɓen waawi ɗe nelaaɗo wonnaano e sonnaaɓe julɓe naatuɓe islam sen dallinori noon wuuridunooɓe e nelaaɗo e sonnaaɓe atto hijaabu tippaade ɓen fii ɓen ɓe sifaama laɓɓinaama en yeggitii gila hijaabu tippi haa nelaaɗo feƴƴini ɓen ɗon ko honno ɓe wuurinno en faljataa en faljay idan ndee ɗo huunde ko huunde laaɓude wiinen ka zuhuri chamse fi rabi'ati nahar nde tawnoo si naange darke ɗo e hoore en yalti e wii naange no woodi lanndaaki dalil hijaabu naange no woodi ko wano noon kadi dalil ji ɗen hino laaɓi laɓɓini poy ɓumagol sonnaajo ɗum no waɗɗi ɓe wii ko ɓuri hulɓinaade kon cheikh mouhammad salih ibnu usaymin ɓe maaki ko ɓuri hulɓinaade kon ko wiwɓe ɓen hijab hino laba hino moƴƴi kono waɗɗaaki ɓe wii kono teppe sonnaajo on hino harmi ka o feññinaɗe no waɗɗii ka o suuɗaɗe kono yeeso ngon e newe ɗen himo faalaamo waawi buumude simo faalaa himo waawi accude ɗon kono teppe ɗen no harmi ka feeña hino waɗɗii ka buume cheikh usaymin ɓe maaki marɓe haqqil ɓen fof hino jaɓi ko gorko fitinorta e sonnaajo kon ka yeeso e ko newe o fitinortaa sappaɓal ɗum ka teppe makko fiw ko honno haqqille jaɓirta ko alaa fitna kon yo buume ko mari fitna kon accee ɗum hino way sen wi'ii sonnaajo yo buumu gila hoore nden haa ka daande ɗoo itta dolokke on hadditoo ley gaa jinnda haray ɗum kan no moƴƴi ɗum ka sikku ɗen ko fitna goɗɗo goo noon kaanaa fitna non fitna ko heɓotoo kon kadi ka yeeso sonnaajo on haa ka daande e ka teppe e gila ka daande haa ka senngol e wuddu si ɗum yi'aama mo yii ɗum ko fitinorta kon ko gootu enen haqqil no jaɓi o ɓe buumu ɗumɗaa ɓe accira ɗumɗaanii ɓe yaha o wee cheikh usaymin ɓe maaki si goɗɗo wii en teppe ɗen no waɗɗii buumugol no harmi kaɗe feeña no selli ka yeeso ngon e newe ɗen feeña ɗum haray en accay ɗum ɗon tu jaɓen haqqil no salii ɗum ɓay noon ko fitna woni buumude ɓe kaa gorko ko woni dewo ko tinnii imanu ɓeydii wo hino selli ka o ñoa hijaabo ɓorno no selli hara fii imanu tiiɗii jooni o wakkilike tigi on ko joomi men wii wo o waɗay buumagol no jeya ko joomi men tippini o wakkiloto ɗon kadi no sellani mo fii honnu ko labaa o buumataa kanno fitna makko on jogondiraa fitna sonna idan ɗum ɗo ko huunde goo si en ngaynii ɗum arten harmu ɗum ɗimmun ɗum sonnaɓe woni waɗɗitaade ɗum ko ɓee yawɓe noon haa jaɓi ɗum ɗo jokkondiraa haa jaɓi jooni awa ko buumagol ngol ɓuri moƴƴude ko ɗum woni ko waɗɗi ɓe ari ɓe ɗetti ɗum ɗo kadi no ɓe faaliraa noon ɗum kadi ko bone goɗɗo goo on anndi fokkitii hewtaali no ɓuri bonde ɓuri fokkitaali ɓe njaɓi ɗum waɗen misaal naafiɗiiɓe wuuridunooɓe e nelaaɗo ɓen njuulaynooɓe jannga ɓen zakka waɗa jihaad hoora waɗa fof e heeferaaɓe rewaynooɓe sonamu ɓen ko homboyɓe e joomi ɓen ɓuri sattinande lette ñannde darngal ka qur'aana makko fii hon ɗum naafiɗiiɓe ɓen fokkiti kono ɓe hewtaali ɓee too no darii wii fokkitataa few joomi ɓe wii kono ɓuri moƴƴi ɗum o wii innal munafiqina fi darkil asfali min annar o wii kadi walan tajida lahum nasira naafiqiiɓe ɓe nelaaɓe jooni men sappii ɗoo ɓe hino woodunoo dewal yanaynoongal e zamanu nelaaɗo ɓe ronka tawtude ngal golle ɓe nganndi ngal ɓe yahayno jihaadi kaa ɓe yahata ñannde hasot handak ka asetee ɗon hari ɓe ɗon kaa ɓe alaa ɗon hari ɓe ɗon ɓe fopp ɓe asuno ngayka kan ɓayri nelaaɗo soppii fikaasi on yiite yaltii ka hayre ɓe habbiri ɓe maaki allahu akbar joomi an hollii lan nelal an ngal yottoy to fii bayti kisra naafiki honnoo ɓe asude goo mbaɓɓi hay faalaaɗo yaltude yaa ɓaawo hoggo suusana woo kisra ka galle makko won ɗum hewɓe ko haala tumno ɓen hari no asude ɗon kaa hari ɓe alaa asude hari ɓe asude jonnon si tawi juurudo jangi zakki wadi fon tettoyama ñande dargal bayri yite kono timpora woɓuli wulirde waɗama ley ka ɓuri wulde to yedduɗo joomi mum rewowo sanamu warowo yimɓe warowo hay nelaɓe e annabaɓe ɗettama wattama dow muɗum si ɓe to wulli nguli ɓeega wiyamenen dogano hawri aray ngal de wanno hulbini aray battani ngal ɗo moƴƴali ka ko ɓuri kadi hulɓinade ko neɗɗo wadde dewal ronka ngal wadde no ngal waɗirte noon o mooɓi doye e salinoɓe ngal ɓe nokku ngurdu ɗum no hulɓini koy ɓayri joomi men ko yoɓata ko waɗɗo dewal waɗiringal no ngal waɗirte noon ɗum ahlu sunna wal jamano fotti e ɗum wondema anna suruta qubulal amal aw qabulal amal ko honnu ko al ikhlasu wal mutaba a mo rewi joomi men rewiralimo ko wii ko rewirimo no wi'iri noon o jaɓantake mo rewiri joomi men no wi'iri noon laɓɓinanimo ñentinali nelaɗo e gollal ngal o jaɓantake si a jaɓanaka ko honto honnoyteɗa kaka ɓe jaɓanaɓe honnoya noon sa rewi joomi ma joomi men jaɓali a hoɗo yey aljanna ko onɓe waɗata aljanna na jaɓanaɓe si tawi sonnajo ɗe tiiɗo tiggare hijab o ɓuumi yeeso ngo o acci juuɗe ɗen o acci belenji ɗin o acci teppe ɗen o acci sogone ɗen o ɓuumi yeeso ngo saliɗo ɗettude hijabu feññini feññini yeeso ngo feññini newe ɗen feññini teppe ɗen e belenji ɗin ɓeeɗiɗo ko ɗum ɓe ɓurdi sina wakkilagol feññingol ngol si sonnajo feññini newe ɗen e teppe ɗen haaɗi ɗon sonnajo goo feññini ɓeydi ɗon ɓeewanaka feññingol ɓe ɓurdi kaka ɓurdugol feññingol gooto fof ndaaro e ɓanndu mum ɗum ko hawrani ɗum feññingol o feññini ɗum yiyer ko faala o feññini ɗum si wana ɗum imam ahmad bun hambal ɓe landama ko holnum woni hijabu tigiri tigiri sonnajo ɓe maaki ko an takuna aljilbab min alra'si ila alqadamaini wa alla tuhira almar'a dhufrayha ko woni hijab ko nde o iwata ka dow o yaha ha o suuɗa teppe ɗe hara feɗandu sonnajo on gorko jana no yiyata ɗum jon noon si tawi sonnajo ɗetti ɗo ɓuumi yeeso ngo acci newe ɗen acci teppe ɗen sonnajo goo ɓuumi teppe ɗen e newe ɗen acci yeeso ngo ɓe komo ɓuri tinnade sikkude no woɗi ɓeno ɓurdi gooto fof waɗi ko hawrani ɗum ko karamo kojo gooto meeɗi wadde yewtere islam o winde alhijab nawan woko hijabun shar'iyun mashru'un wa hijabun shaytaniyun mamnu'un hijabu ko ɗiɗi komo joomi men newni yamiri on onno shar'ina e hijabu mo shaytani shar'inani yimɓe ɓen on onno haɗa ɓe wi koni hijabu shaytani ko sonnajo ɓuumugol yoga e con ɓandu ɗum acca yoga ko adi noon ɗum ko ɗettugol yoga e qur'ana acca yoga joomi men huɗiri ɗum alyahud afa tu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd qala allahu tabaraka wa ta'ala wi ya ayyuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa suuɗugol yoga acca yoga no hulɓiɗi sonnaɓe goo kadi faama ko ko wiyaɗo yo ɓuume fof yeeso ngon e newe ɗen e teppe ɗen hay feɗandu wata yiye ɓe faami ɗum ɗo kaka maakite ka laawol amma ka nder galle kawtal ngal hay siko worɓe janamɓe ella alaande ɓen ɗo yiyata ɗum ɓe kadi noɗa tinniɓe ɓe faamiri ka ɓe ala ɓe woodi no woodi ɓe tawata si fokkiti marché waɗay gan waɗa sokit daasa tiggarne machallah nde yaaja so iwti ka marché o arti na moodi makko je galle ɗen worɓe janamɓe hinoto ma est ce que moodi makko je galle ɗen worɓe janamɓe no nder ton o itta ganji ɗin o wallinaɗa o itta soketiji ɗin o wallinaɗa o ɗetta tiggahu mo ɓuuma yeeso ngon o jokka golle ɓe kadi no woodi landimo ɓe ka marché ɓe ka laawole ɓe ɗo ko homboye maɓɓe ɓuri mo hiɓɓaade no woodi e maɓɓe newnanaɗo worɓe janamɓe ɓen no ɓurdi ɓiɗɗo bappa ma mo baaben ma hawti nene e baaba ɓiɗɗo makko gorko e gorko janano mo fottuɗa yaasi no fota tere maaro ka yiwugol kaaɓe ɓurdi ɓe ɓurdi ɓe ɓurda jon non ko onnun suudani ɓe ka yaase feññinani ɓe ka nder galle sina angal faamu ko angal faamu woɓe kadi inna ɗum hino muusi wiyen ko aljanna heɓorteeko hay si tawi ko tumbogol e nder saaku hoore on haɓɓe dampitaa toon haa maaya wonno sharia ko aljanna heɓorteekon ɗum satta kaa ɗum no satti ɗum satta hara nun sharia on ko adduno sonnaajo ko heɓiroyta aljanna kon ñannde darngal ko si o jaɓi ɓukkeede e ndeer saaku hoore nden haɓɓee haa yoora ko ɗum woni hijaabu on o dampita ɗon haa o ɓutta o lootee o surree o naata aljanna hanno ɗum satta kaa harayno no satti ay ko aljanna heɓirtee sattaagoy neɗɗo naatirta aljanna golle mum yonde coggu aljanna en yaali banu israil nde ɓe rewi ngaari min ɓaawo annabi muusa annabi muusa ari toraniiɓe yaafuye ka joomi men joomi men wiino ɓeeɗoo si mi yaafantoɓe nabuɓe nokkel kaari mi yeetooɓe ko ɓe watta kon annabi muusa nabi ɓe niwre nden tippii buumi ɓe ɓe foppe maɓɓe ɓe naatidee kaafaaje e ndeer niwre nden joomi men wii tuubuubuye mon on ka annga ko gooto e mooɗon fof sortay kaafa wara kala mo fotti haa ñannde mi ɓanti niwre nden amnoora on hetti heddiiɓe ɗon maayaali o mi yaafanike ɓe waraaɓe ɓen mi honna ɓe aljanna mo wakkilaaki ɗum wo mi naaday mo yiite ɓe waɗno kaa ɓe waɗano ɗum no satti kaa satta ɗum tabitaa ka qur'an no tabiti tawi koye ɓe naatu e niwre niɗɗitunde neene e baaba e ɓiɗɗo e hiɓɓe hiɓɓiiɓe woɗɗuɓe fof naata kaafaaje sortee niwre tippo hara gooto rentaa gooto gooto rentataa ko mo soppa rentataa ko mo yuɓɓa rentataa ko mo piya ko noon doo ilaa machallah jooni men haa ñannde o ɓanti niwre nden si ɓantaama harayi gasi accire noon piiro ngo gila ɗon jogiiɗo kaafa mum maayaali wo bakkaatu ko waɗirmi kon mi accaniimo waraaɗo e muɗum wo mi honniimo aljanna ɓe waɗuno ɗum kamɓe kaa ɓe waɗano ɓe waɗuno ɓiɗen enen si tawii ɗum sarinaama e diina men kan hara koya haɓɓe nder saa ko aamaya naata aljanna kon ɗum senndi ɗettu kaafa naataaɗaa ɓe ware naata aljanna kon ɗum senndi ɗettu kaafa yahaa jihaadi maayoyaami naade aljanna kono joomume sarinaali yo ɓe ukke e ndeer saaku ɓe haɓɓe haa ɓe maaya ko wii koye ɓe ɓorno ɓe buumo ta gorko jana no yiwɓe si ɓe waɗii ɗum mo okkay ɓe aljanna ɓe wii ɗum no satti ino wuli woɓɓe wiyey o hijaabu no welanni haa kono ɗum ko buy wuli joomumen o wii ɓurnaaru jahannama saddu harran law kanu yafkahun yeeto ɓee si ɓe wii aduna no wuli ko yiide jahannama ɓuri wulde e ɗi ko ɓe woni wiide ɗo ko hino wuli ɗum ɗo hino jeyaa e huunde harmunde nde sonna ɓe woni welsinaade e mum ɓe waɗaali ɓen jaɓaali waɗde ko joomumen wii waɗuɓe ɓen jaɓaali waɗirde no joomumen wiiri noon no hulɓinii ha to allah subahanahu wa taala moƴƴin battaniiji ɗi hino jeyaa ko sonnaaɓe ɓen welsindi e muɗum e harmuɗi ɗin welsindagol maɓɓe ka jillondirgol worɓe janamɓe al ihtilat birrijali annisaa aw il ihtilatu bayna rijali wannisaa ɗum ɗo sonnaaɓe ɓen fayda buumiiɓe ɓe buumaaki tiggiiɓe ɓe tiggaaki hino fota terre ɗum woɓɓe goosa ɓe tawata siwaaɓe fewe on ɗon baŋƴe hino rentii ɗum ɓuri ɓe kamɓe waɗen misal ina fotta e sonnaajo nayeejo ka meeɗen ngaa e laawol faaɗugo haa jooni no woodi ɓe ɗetta ka ɓuruure ɓe jumpa haa feƴƴaa ɓe accane laawol ngol fottaa e sonnaajo ɓuumiiɗo si a tippaaki waɗon mbalaaji ɗiɗi mbuɓɓondiron feƴƴo no woodi ka ala no woodi fii honnu nelaaɗon ɓe maa kadi sonnaaɓe ɓen tertee hoore laawol ngol naatee ka ɓuruure son fottie worɓe janamɓe ɓen tertee tummugol laawol ngol kaa on hadi so sella ɓe yaali mum nelaaɗo ko maaki ɗum kaka juulugol iidi ɓe maaki sonnaaɓe ɓen fottee hoore laawol ngol wonee ka sera accanee tummo laawol ngol worɓe ɓen ɗum ɗo ɓe wiyeten anndaa huwi ɓen haa jooni suusataa suuñaade worɓe ɓen ko rewɓe buumiiɓe ɓen suusata suuñaade worɓe janamɓe ɓen ka ayni so a wii taw ɗum no hulɓini wiwgol ɗo yo sonnaaɓe buumiɓe ɓen accu jillodirgol worɓe janamɓe rewɓe janamɓe o yaha hew ɗetta taximo to bambo ɓaawo makko ayi ihtilatin adam min haha taw terto ɗenɗa anndi jillodirgol ɗara gooto gooto memodirta no harmi ka no dañi owoyi ara fofko won du no selli ka ɓee sonnaaɓe yi waɗaaɓe ɗaɓɓanen ɓe place ji hakkunde meeɗen ɗo ɓe jooɗo hay sen mbaarondirta haa waaji mum ngasa ko on ɗum waɗan ɗen ɓee ɗaa wonuɗen ɗo enen fii on ɗum honto dalil men woniru fa ma dalilu illa alfiraru min al ihtilat ko on ɗum won dalil o ɓuri ɗum ka place ji heddaaki ɗo ka ɓe wona ɓe heddi si to heewi to woɓɓe fokkitiiɗo en jaɓataa ɗum ka en jaɓay si on no salorten ɗum ɗo ɗo sonnaajo ronka suusude arde tumbo hakkunde meeɗen ɗo o yalta o bambo ɓaawo taxi mo to ka ɓaawɗo on natta mo ɓe nganndi ko ɗum woni dogugol neɗɗo mo alaa faamu nguleendi ndoondi o debbo e ƴulɓe yiite ko ɗum non ɓe nganndi furno si huɓɓaama haa nge huɓɓii tigi nge heɓii ndoondi ndooni ndin ittaama toon waɗaama e payalu joɗɗinaama ɗa wiyaama ittu tumba jooɗoɗaa ɗon a wii no wuli jootaa koye hoore ndoondi ɓeynnaawa ittuma yahaa jooɗoɗaa ɗaa wiyaa ko ɗon ɓuri yahaa deppoɗaa ɗon kannge ka ndooni ndin iwi ɗon enen ko doguɗaa kon ɗa anndi ɗum e sewno anndi ko dogi kon o annda ko ɗum woni argol wiya jillondirtaa e janngooɓe ɓen ngaa ka janngetee ɗon ka waajetee ɗon ka juuletee ɗon ko haram kono si yaltaama bambagol ɓaa worɓe janamɓe ɓen ɓe natta men ko jaisum ko ɗum woni ɗum kaano serti sertaa dey ɗum noon neeɓaama wooleede kono nde nganndinaa woolugol waɗinta yimɓe ɓen imamu chawkani rahimahullah ɓe yuɓɓiino konngol ngol tawta karmo koɓɓe mbe wii tuktabu bi maa ildahab ñannde goo ɓe joɗɗinno yimɓe ɓe yewti ɓe fii huunde tiinunde sattunde ko ɓe faggitiiɓe sali accude imamu chawkani wooli haa ɓe fermiri yewtere nden ɓe maaki ya chawkani laqad asmata law naadayta hayyan walakin la hayata liman tunaadi walaw naaran nafakta biha adaat walakinnaka tanfuku fi ramadi ɓe fermi yewtere nde ɓenni jogo ɓe maaki chawkani gila jooɗiɗaa ɗo fuɗɗiɗaa wolande ɓee ɗum moƴƴa si tawno ɓee ko marnooɓe wonkii wuuri hanno ɓe nani kono ko wonɗaa wolande ɗo kon ko maayu ɗum joom men hino wiya ñaamoowo yara ɓornoo laaɓuɗi lootoo haa laaɓa waɗɗoo ngu faalaa joom men no wiya ɗum maayiino ɓeeno ka ɓuraa fa innaka la tusmiu lmawta wala tusmiu summa du'a sikkuɗen on mawtaa ɗon ko surraaɓe ka nder gabaruuji ɓee woɓɓe joom men waɗanay ɗum noppi hara si sonkiiɓe nanay kono si woolaama ko nafata ɓe ɓe nanataa ɓe faamataa joom men waɗanay woɓɓe gite hara ɓe yiyay ka ɓe tippa kono ɓe yiyataa ka ɓe tippa ɓe ronka naatude yiite joom men wii ɓee ɓe nanata ɓe yiyata ɓe faamata o wii walaqad dara'na li jahannama kathiran min aljinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasmauna biha o wii ulaika kal an'ami bal hum adal o wii ulaika hum lugafilun si neɗɗo wuuri haa joom men wii mummunte no ɓurumaa haray ɗa wuuri haray a wuura idan ɗum ɗo wowlaama ko ɗuuɗi jooni yiyay sonnaajo waɗɗo hijab waɗi gan waɗi soketi hino jogii motoru no dogi te hino jeyee surutul hijab alla tusabbiba al mar'a mimma yulfitu l anzara ilayha ka kaadiya ka chartiiji ɗi ne jeya charti de sonnaajo bornataa ko coñcol wonaygol sabu haa worɓe ɓe yeƴƴitooma si sonnaajo feƴƴiiɗo e moto a waataa wiide gite jokkitataa ɗum ka ko mboni sabu kanko woɓɓe makk doginanay hoore mum arabe buumi woɓɓe maɓɓe siɓe yaltiɓe bambono worɓe janamɓe ɓe kono ko ɓuri hulɓinade kon tawgol ko angal faamu ɗoni waɗirde ɗum tawgol hiɓe anndi moƴƴa kono ɓe heɓaali faamu accinayguɓe waɗe misal si sonnaajo buumiiɗo yalti ka muɗum darnii taxi moto ɓe yewtiiɓe haldiiɓe foddi o ƴawii o bambike ɓaawo makko ɓe yehi haa ka o tippotooɗo o tippi ko yoɓiimo mbuuɗi ɗi daginoo taxi mo wii jaajaawa hara e jom nan ɗon junngo waynondire o wii subahanallah menen min salmintaa gorko janano ka o jonnaymo junngo ɓe waynondira ko ɗum haɗe o jonna mo ko wiigol memondirgol maɓɓe no harmi kaa ko salmondirgol ngol tun harmi oy menen ɓalli amen ɗi memataa gorko janano haram ɗum no harmi min wattaa ɗum oy ne an noon ko jooni yuɗaa ɓaaw ɗo ɗam bambu ma haa jooni a memaalilan meemi woɓɓe maɓɓe kadi waɗa waasiri ndeendi fereena juha mo o bambo e hoore makko aɗa wannda yeɓe fijir tun mon kidi kaala on anndayi neɗɗo surtout gorko alaa ko ɓuri humpeede ɓuri ko suuɗaa fulɓe fuuta ɓen wo yiitere ko añi ko haɗeede nokku yiitere kaka haɗaa wooyaaka ɓee sonnaaɓe buumiiɓe yimɓe ɓen fof ko ɓee ɓuri humpeede wonaa ɓortiiɓe yaake ɓe mi anndaa si ɗen anndi ɗum no woodi ɓayri ayiye gorko himo mari sonnaaɓe goo ɗiɗo tato nayo no gasa hara ko worɓe ɓen ɗaɓɓirta sonnaaɓe ɓen fow kon joom en no okki mo e ɓeeɗo nayo gooto fof no jogii goɗɗum kono o yalta e o acca ɓee ka cuuɗi on leppoo gaa woɓɓe goo kadi o ndaara fiihon himo acci nayo ɓe o ndaarata hara walaa bakkatu ka suuɗu o yalta haa jooni gaa e leppagol faaminaana ndaarde ndaara woɓɓe ga ɗen anndi ko fii honnu neɗɗo ko woni e juuɗe makko kon naa ɗum o faalaa hannde kadi ko goɗɗum ko sonnaɓe no haani hulde allah subahanahu wa taala ɓe rentoo ɗiiɗoo piiji ɓe anndaa kaa ɗoo diina e julɗo on wonaa an anndi no waɗata wonaa an anndi no wa'ata wonaa an anndi ko waɗata ko ɗum woni istislam wonaa ko ɓe wetey ko jawdi an nii komin anndi no waɗata ɗum o woye naa jawdi maa nii a jeyaa mbuuɗu e ɗii joomi men o wii wa aatuuhum min maalillahi alladi aataakum almaalu maalullah a jeyaa mbuuɗu e ɗii ɗi jonnaɗaa ɗo naa an jeyi naa no faalanaa o kadi waɗirta ɓaaruna ko ɗum wiinoo joomi men halki mo kaa ko min golli ko ɓiira wijjanii min anndi ka naati haa ɗii heɓi mo wii mi waɗataa ɗi kon faalaa kon o anndayi joomi men ko ɗum halkinnoo ɓaaru o wiino innama utituhu ala ilmin inndi joomi men halkimo idan julɗo koyo suɓane honnu ngo woolo ɗum woni islam naa ɗum ara julɗo ngo heeferaaɓe serta koy ɓayri adduniya sijinul mumin wa jannatul kafir fal hadise sahih mo selli ke aduna ɗo ko kaso julɗo kono ko aljanna kefeero aljanna men on liberté men on wowlugol ko faala wona ko faala ñaama ko faala wowlira no faalira ɓornooɗi faala julɗo ko mari ɗum ko laa hara so naati aljanna na aduna ɗo ngurdam maɗa fof ko état ɗum ko wowlataa kon ko yaa suɓine ko ɗum woni baabu hifdi lisan ko ndaarataa kon ko yaa dottane ko ñaamataa kon ko yaa suɓane ka yaataa ton ko yaa suɓane kaa si neɗɗo janngoowo majiiɗoo cikkoyke ka suware sikkuɗen ɗum yimɓe ɓen fof kaanintaa ɗum ko wiigol an a jeyakaaɓe joomi men suɓani ka yaata ɓen jaɓi ɗum i onon ɗo fof min wo waawa yiide ka yal menen men jaɓaali suɓaneede taw ko ɗum addi men ga kaa ko ɗum woni ɗum ɓayri joomi men jaɓinaa daginaa suware ko ɗum siɓiɓɓe julɓe ɓen no yawne kaa joomi men daginaa yarugol beere ko ɗum siɗi udditeede julɓe ɓen yara naa fiyo daginii dey ko kamɓe ɓe jaɓaali taw suɓaneede e dottaneede e sewjaneede ɓe hewtaali ɗon enen no wiiɗen en jaɓii suɓaneede en jaɓii dottaneede en jaɓii tonngeede en jaɓii saaneede fof noye juuɗe joomi men koko wii wo waɗeten koko haɗi wo acceten kono wiiri wo waɗirte kono ese ko ɗon wonɗen haa jooni taw enen tigri naa ɗon ɗum woni muskil ɗum ɗo hino jeyaa e harmuɗi ɗi sonnaɓen haani wattande haqqille muɗum woni rentagol ɓe jillondirgol kamɓe ɓeeɗo worɓe janamɓe ɓe rento ɗum si wiino jillondirgol e wowlaali fii bambagol e ɗiɗo motoji dun don no feddi jindo dir ka Allah subhanahu wa ta'ala hisimbe hina jeya e harmodi ni sonna be hani wartande hakkile mudum ko sonna be duudube jarri bora gui ka wujjugo dun non hawnaaki ka wolugol goy bayno wodi bayri gila e zamanu nelaa hina jeya e ko joomi men walliniri shart jabugol sonnaajo ye yeyondir e sonnaabe ferunoɓe ari ɓen fi jabugol islam shart nde ɓe wonata wujjoɓe ka ɗum ala suratu mumtahana no ton ene haqqil no jaɓi ya haɗu neɗɗo ko wala wadde wiya accu ko ya wiwata waɗu wiyete kono accu koko wonda wadde ka nde ɓe ari joomumen wi ya ayyuhannabiyu ida ja'aka almu'minatu yubayi'nak ala alla yushrikna billahi shay'an konɗu hikki ɗon wala yasrikna ɓe wujjata bal joomi men tabaraka wa ta'ala waɗi daraja moolanaɗo onande sonnaɓen e suratu annisa o wi fassalihatu qanitatu hafidatu bilgaybi bima hafida allah o wi sonnaɓe moƴƴuɓe ɓen ko yankiniɓe reeniɓe aynuɓe ka wirni ka gooto rentaɓe ko joomi men ayniniɓe ko koɗo woni sonnaajo mon fassalihatu qanitatu hafidatu lilgaybi bima hafida allah koɓe reeniɓe ko allah subhanahu wa taala reeniniɓe ko allahu tabaraka wa ta'ala holli sonnaɓen ko reenoɓe ko aynoɓe nelaɗon kadi place ɓe ɗon ɓe maaki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati e nder hadis on ɓe maaki fal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha ene mo joomi men wi ko reenowo aynowo nelaɗon ɓe maaki ko reenowo aynowo ene si aynowo woni wujjowo aynanaɗo lorratako en andi bono ne andira ñamugol kala ko wiyete teewu piiji ɗin ayna e juuɗe muɗum ka andi andugol neɗɗo on ko bonɗo gollondirgol e makko ɗum no welifi ɓuri fellitugol mo ko moƴƴo ara o moƴƴa ka amirul muminin umar bnu alkhatab radiallahu anhu ɓe maaki konngol ɓe maaki holniiɗo meeɗaali janfaade te meeɗataa janfaade abaddan ɓe maaki al aminu la yahunu holniiɗo meeɗataa janfaade ɓe wii ah umar awale holniiɓe ɓuyno janfaade o wii laa ɓe wonaa holniiɓe al aminu la yahunu ɓe maaki innama yuktamanul kha'inu fa yakunu sendindiren ɗo moƴƴa holniiɗo janfataako ko si tawiimo holnaaki hoolaama o feññine a jikku makko mumo janfo holniiɗo janfataako dey al amin la yakunu innama yuktamanul kha'inu fa yakunu ko janfotooɗo ɓornoto coñci holnorɗi o hoole o feññina jikku makko ngum ka holniiɗon tigiro janfataako kala mo yiiɗaa janfike wonaa holninooɗo ko jikku ngun arti ɗon ko ngun o marunoo yaaɗo haa holnii on o janfataako jooni noon tanngini ɗen gorko hino haani heɓude mo hooli haa ɓuri ɓeyngu muuɗum no haani ɓayri nelaaɗon ɓe maaki ko sonnaajo woni aynoowo jawdi moodi muuɗum ndi ayna ɓiɓɓe makko ɓen ayna galle makko ɗen si o woni mo holnaaki haray o gorko e ɓi fitanaadu noon si tawii sonnaajo wonii sortoowo mbuuɗi sonnaajo wonii ñaamoowo kala ɗi anndaaka fiimum ronka ɗi feññinde sonnaajo woni ñaamoowo kala yeggitaaɗe e coñcol wubbeteengol ñaamoowo kala yanirɗini yiyaaka hocci goɗɗo yiitataa o ko wujjoowo kaadum ko labar reduno o owe no wodi worbe be tawata ino wonde e sonnaabe be andiri dum kono suusata wolude suusata wiide andi a wujjay accu arale no andi ko hendi heddataako be no wodi no wodi be tawata e worbe si sansindiri cionci yalti yehi ha muutike andi dimo mi sansino mbuudi no kajiifa hay si jari yo to tippoto yilta ɗo arta ha hewtta ara kadi hay salminta haqqille ɗen fof ko si tawi o artakimo e majji ndaara si tawiɗi toon ɗetta wawa nan wolde goɗɗum wattori ka jiifa noon yahata si tawi ko o jonnaɗa reno aynane a tardi ka sikkuɗa moƴƴi moƴƴali ɓe wi hino jeeya e noone kadi guyka ka sonnaɓen waɗata ñaamugolɓe ko heddinte ko ɓe jonnete ka dépense ko alda e newnanen hada nawu mina sarika no gasa noon yoga e sonnaɓe ɓuyi salo ɗum ma sattina ɗum waɗanen ɓe misal ndaren si ɓe jaɓay ngal ɓayɗo wadir misal yattadiru maga almaqal ka ulama ul balaga ko ɗum ɓe wi sa wolani goɗɗo hunde o salika nde waɗan mo misal si misal ngal ɓannani kam o jaɓay waɗen misal wiyen sonnajo si o jonnama dépense 5000 francs yo yaw ka marsé o ɗaɓɓana ɓe guure nden ko ɓe ñaama o soodoyi ko ñaamete kon ha heddike 500 o ñaamiɗi o artiraliɗi o wujjiɗi o salike ɗum waɗen misal wiyen sonnajo on nodda ɓiɗɗo muɗum jonnamo 5000 francs wiya yaw ka maajidi sooda no yaami hunde kaari ko 5000 jarata fay kunku yaha wiya yeeran hunde kaari ko jelu jarata ɓenna ko 4500 o jonna ɓe 5000 on o henno marchandise on ɓe yiltamo 500 cewɗi on o watta 500 cewɗi on ka jiifa o jonna ɓe marchandise on o ronka ɓe jonnitude 500 si ɓe humpitoy ke o waɗiri ni kon ɗum ɓe wiyatamo en faami ka en famani ko ɗum ɓe wiyata pay kunkun waɗi ka en famale o o wujji ko waɗiɗo kon e ko sonnajo waɗiɗa ko honɗum sendiɗu 5000 on ko ɗum o jonniraɗi fi ko ñaame ka ko ñaamete kon yonale 4500 on haɗi o artira 5000 on pay kunkun ko jonniraɗi ko fi ɗumɗa kono yono yi e nder 4500 o ɓayre o artiralɗi debbo ɗetta e weduru mi warete ko a wujjo jaa wujje hara ñande o ñande koni o jogori baba pay kunku moƴƴi moƴƴani ɓe wi ɗum ɗo hoolare nden sonnajo si ari e galle dewgal ɓe wi ko hani attade ɗaɓɓude nokku on ko al amana fi yowonu nafo ko ɗaɓɓuta on wonugol holniɗo e juuɗe o gorko mo jonno nayi o ɗaɓɓu laawoyi koye tawata ñande wo o hutoray mo tawaɗu kala ko tawata totta e hoolare hakkunde maɓɓe yo waɗu ɗum ha tawata on o suusay yahude golloya mooɓa mbuuɗi ɗi annda no foti ara hibba ɗum jonna ɓe ngumi wa kontanan noon haa mi lootoyo ara o suusay ɗum kono si tawi ko a yahowo luumo wano kamen nga woodiri hiɗa jogii bon fooru so a yehi ko ɗettugol ɗum watta nderton ɗettugol ɗum watta nderton a waawi gontude ɗum wotuma hewtuɗa ka galle ko weelaɗaa ko ngumuɗaa o ko ma kontaaɗi haa annda ko ɗi tel taw ɗuytoyɗi hara annda penngaaɗi fof kadi wowla kadi ya aamiɗo walliniɗaa ɗo tel si yahaa lootoyoɗa fii so a ari a tawi ɗuytike a anndayi a wowlannomo ara e ceerno moƴƴaani ta haani heɓude sonnaajo mo tawata jawdi ma ndin no ndu ɗuuɗi no ndi fotiri won himo jogani ma hoolaare ɗa joganiimo arugol hippa ɗon kontanin ɗon haa mi lootoyo mi ndaara no mi ñaamira taw ronki kof hara si o aari kadi a lootike e ñaami tawa hikkitude ɗon waalagol ɗaano hara anndal taw ko ɗi jemi ɗaanoɗaa kadi finoyaa o yeetoma ko tel wiyaawa hannde heɓike machallah mi sikkaano ɗi fowno ɗon ara ɗa mari o so a alaa o ara e a naati aduna yiite goo ɓayri accitatako wondatako. Wujjowo so woni sonnajo gorko si jarri borama ɗum harayoɓi gurna sattu. Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓi sonnaɓe julɓe ɓen e ɗum Allah subhanahu wa ta'ala waɗuɓe holniɓe ko ɓe accirteko. Amma si gorkon no wii heyi ñande mi jonnuma 5000 dépense o si heddike mi hokkima ko kanko jeewi. No way si sonnajo wii yaw sodoya ɗo luma ɗa mi tañini mi anda ko 5000 ma ko 4500 siko 4500 mi hokkima 500 o fay kunkun si ñaami ɗum sonnajo o sonkay o sonkata awa ko nafsu sey si o salanike faykum makko kum ɗa ɗum ɗa yo andu ko ɗum woni wadde. Aray moƴƴali karamo koɓe ɓen noon ɓe wii la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun alayka idha fa'alta adim wo wata haɗu yimɓeɓe jikku bongu ara an waɗa ngun ɗum ko gacce molanaɓe maɗa si tawno hiɗa andi kono haraya anda. Karamo kojo go o goto wii si tawi hiɗa andi ɗum no mawni in kunta tadiri fa tilka musibatun wa in kunta la tadiri fal musibatu a'zamu. Ɓe wi waɗugol ma bone hara hiɗa andi on ko bone ɗum ko masibo non kono waɗugol ma bone hara hiɗa majja hay ɗum ko bone ɗum ɓuri wonde bone a wonugol ma julɗo mo anda dina mum ɗum ɓuri hulminade ka idan yoɓe wattan kadi haqqille ɗum ɗo. Hino jeeya kadi e harmuɗiɗi ɓe woni welsindade e dina maɓɓe kan angal daragol ɓe toppito nedi ɓe ɗo ɓiɓɓe ɓe ɗoni jibinde ɗum ɗo ko hunde hulɓininde si raya ko waɗi aran ɓe sakkitiɓe hino jaɓi ne oɓe ɓen tigiri ko sonnaɓe ɓen. Gorko wawata newde gorko tigiri koye fewju wallina no ne'irte kono ne o won ko sonnaɓe. Waɗen misal si gorko woni mo tawata gurdam muɗum ɗan joomi men no waɗi ɗum e ɗi numoji wonɗi yiilade e nder ne yontere o yalta e ɓiɓɓe ɓen finali o arta ɓiɓɓe ɓen ɗaninoke yontere nden fof no gasa ko nde wootere o yiyata gokkoy koy gokkoy koy o yirata ɗum sina lewru ma jonke ɗiɗi si wiyama ko o aynayo new o ara ko ko aynaɗo yeebaki ara yeeɓike ka ene o accayel yawgol ɗaɓɓoya ko ɓe wuurirta kon fii jooɗagol ayna ɓe kanko e sonnajo on fof sonnajo o wonay ɗon sikkuɗen wonata ɓayr noon joomumen sendi sen fodɗi mana jonnimo ɓe geɓal mungal si gorko on ronditike angal ɗanagol e angal fowtagol e angal ɓuttingol e ronditagol soñja kala ko heɓoto yaasi fii yon heɓu ko wuuri ɗon onon e ɓiɓɓe moɗon ɗon onon ɓeeɗo sonnaɓe onon kadi rondite jooɗagol ga suudu ayna ɓeeɗo ɓiɓɓe ne aɓe ɓe jannga ka diina ɓe ono moƴƴuɓe ɗum ko senndore ni. Kono maala asaf sonnaɓe wuuridaɓɓe jooni faale ɗe ɓurtu ko ɗum haɗata buye maɓɓe jooɗagol ka nder cuuɗi buyi e sonnaɓe on ɓe yaltude ɗo yeeya ko an anndi ko buumiɓe na mana buumiɓe buyi e maɓɓe sen heɓi sappo e maɓɓe en tawa jeena yooɓe ɓen wona angal wona dépense wona ka hoɗee manki yaltiniɓe ko faale ɓurtuɗo haɗi ɓe jooɗade ene ɓe wii woodi ɓe tawata ko wiwgol kañum min mi wata toragol komi faala o newnanelam mi yeeya si sonnajo wi wata torade moodi mum kala ko faala ɗum hino fota so wi kanko yiɗa jombeede kombo joomumen newnan maya lanɗo haajuji maɗa ɗi joomumen o wi arrijalu qawwamuna ala nnisai bima faddala llahu badahum ala badin wa bima anfaqu min amwalihim. Wiyamin mi wata sorude sengo ɗo yamirore ɗoye ɗo min gorko wata lan dépense ude ko dépense ata kon yonata mi wata laɗɗade gorko an on haaju mum mi ɗaɓɓanoya e hoore an fe no woodi kaɓe ala ɓay jonnden heɓi sonnaɓe buumiɓe ɓe tawata wiyanoma si heɓi ko hajjiroya heɓali zuma haram ko yara hajju wata yaw hajju hajju waɗɗaki ɗum tippike ɗum joni ɓeeɗo no tajude visa moƴƴina passeport tappa kaydiji yaha dubayi sodoya marchandise adda wiyaɗo ta yaw makka jooɗo taw ɓe yaha sin e arta wiya nono ta yawma ka totto ya dewal ngal a ha newna nama taw yahugo wiya joni wiya no ta yawma ka no yaade France no yaade Amerika no yaade Chine no yaade London no yaade Dubai wiya nono a hebi ko mi hajjiraya joni ko heddanimi ko gorko Zuma haram ko nabammi mi hebali dun no joni mi yata yawmi da bama ton jodo do wiya mi yata ton kono mi yahay haajuji am goddi go en hoodi ka sonnaaɓe boomiiɓe kaaɓe alaa ɓen hoodi ñannoyɓe wiira dow ka ɓe tippi o heɓe looja kamɓe tun e hôtel ji ma kamɓe worɓe janaɓe wallahu taala alam ɓayri si wonaa julɓe yuɓɓi ka hoɗetee ɗon a waataa yuɓɓande ɗum hoore ma kala waa yuɓɓande ɗum hoore ma kara mo koo ɓe wuuri daɓɓe ɓen fopp maɓɓe fuɗɗoren cheikh Abdoul Aziz ibnu Baz cheikh Ousseymin cheikh ul Albani cheikh Fawzan Cheikh Nasir Saadi hala ko wuuridaaɓe mu'tabaruna bi ilmihim almawthuquna bi dinihim ɓe jaɓaayo sonnaajo seto ɓe duuni mahram ɓe jaɓaa ɗum kaahi ɓe jaɓi ɗum kippude nelaaɗo no haɗi ɓe maaki laa yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla illa wa ma'aha dhi mahram laa yahillu kono nelaaɗon ɓe maaki ko tu'minu billahi wal yawmil akhir si tawi noon wonaa gonɗinɓe ɗum ɓen ɓe wiiray ɓeya ɓe no jokki ɗum ɗo ko fitna adima mo tawata si tawii sonnaajo hannde himo ɗo janngo himo ɗaa no faɗɗi janngo himo ɗaa himo jibini ɓiɓɓe suudu tew acci himo jinnda yaafi ko hommbo aynata ɓe ɓiɓɓe si joomumen lanndoyke mo fii ɓe ɓiɓɓe himo mari ko jaaboo fii ɓe kaa joomumen lanndoyto mo fii ɗin haajuuji ɗo woni ɗaɓɓoyde si ɗin huntaaki o lanndoytomo ɗum joomumen lanndoyto sonnaaje ñannde darngal ko honnum wonanɗaa ka dewgal ma tawi mooɗi ma alaa almowir ko honnu joɗɗinmaa ɗon ɗum no jeeya lannde joomumen ñannde darngal kaa ɗum neɗɗo no lannde ɗum e ɗaɓuru ko wiigol soon heɓataɗan almowir amin mi gollay mi ɗaɓɓaa ɓayri aduna on ko yiɗaa kon hannde sonnaaɓe wiyaaɓe ko julɓe ɓen ko ɓe yiɗi aduna kon no feƴƴiti majjuɓe ɓen ko yiɗi aduna ɓe njaɓi ɗum no wooɗi rewɓe ɓe tawata ɓe anndaa diina few ɓe taarataa ɓe tiggataa ɓe janngaa ɓe anndaa fuy kono so a naatiika suudu maɓɓe wallahi a taway oo no muññii no woodi ɓe tawata ganndal ngal ko lanndinaa woohi ɓe anndi hijaabon hi ɓe daasa ɗi ka leydi ngan hino jokki ɗum kono so a naatii ka juuɗi maɓɓe a sikkay ko ɗoo woni aljanna maɓɓe o ɓee no woodi si ɗum manki ɓe enna ɓe wonataa ɗo ah si tawii moƴƴuɓe ɓen bonii hara e bonnduɓe nge nganndaa honto ɓe moƴƴirta fulɓe fuuta ɓen wii si tawii henndu wifii haa mawba waalii ba wiiri henndu naɓiima yo killi kokko unu joɓɓa njooɓa anndaa honto haa ɓe tosi henndu nu ngaranii ɗum kaa si tawii sonnaaɓe haanaaɓe ndaareede ngurndam munɗan eno wuuriri noon eno wayi noon e cuuɗi muuɗum ɗin e ɓiɓɓe muuɗum ɓen e gollondire muuɗum ɓen yaltii ɗoo ɓee ndaarooɓe ko honɗum ɓe ndaarata ɓayri woɓɓe no faami ko danki njani carte place e almowir e frigidaire e télévision joɗɗinta sonnaajo e suuru gootuñe ɗii si manki hino selli ka o seera o tortoo hoore makko no woodi faamuɓe ɗum hara ko ɓe julɓe kadi woo kaa alaa hada mawjud wallahi nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe ɗettuno ɓiɓɓe maɓɓe on fatima sayyidatu nisai ahli ljanna fil janna ɓe okki mo ali bnu abi talibin ɓe wii ñannde ali okkaa fatima tawi o alaa ka o waaloo ko ñannde o okkaamo ɗaɓɓoy gurii ka ɓe waala gurii ngelooba ko ɗum o ɗaɓɓoy ka ɓe waala kamɓe ɗiɗo ñannde sayyidatu nisai il alamin wa sayyidatu nisai ahli ljanna ɓetta baabe muɗum afdalul khalqi wa ahabul khalqi ila llah ɓiɗɗo ɓeeɗoo ɗettaama naɓaama e suudu ndu alaa kuura alaa ndiyan alaa lampu alaa danki alaa almowir danki kin ko gatal ɗum ɗo honno wiye nguri o waalii ɗon aan baabe ma wanaa hay fus nene ma wana haivunde mbundi ma kontafus anka ngawiya take kwa gofu wiya wana taka di timma burdo ma bure te divo woni kadi siwa ha pole kwa deo galwiya ngandati tawi pale jidi serkali Fatima wi mi woni ka ali dom mi yangi dom mi yangi tawi mi bunai mi jogai mi birai mi wadai golle suudu fof ha jode am fof fusi ha linke am fof lanni ha mi bitti mi sengi mi ari kanelado ka baben an mi ari wi nelado mi tambika golle suudu moja golle den no duudi mi yarnai mi remai mi birai mi gollay golle su ko mintum nelado ko mi ari mi tori on ko si dom mari maccudo ma dum korko o kollan mi naba ko wallito me deedo golle nelado wana problem suudu no mak parirte ware wol wol fi mudun dey ko ko wallito mo golle suudu nelado be ma ki ya Fatima yahu mi tawete ka suudu mi do arde o yeyi o jodi o habbi nelaado iwtiri baawo ari tayma kanko e Fatima ka suudu maɓɓe hiɓe joogi nelaado salmini naati ɓe maaki Fatima wiiɗa yomi hokke honndu o wi nelaado wi yo hokkan korɗo ma ɗum majciro ko wallitomi e golle suudu ɗum dambi nelaado ɓe maaki ya Fatima ala adullukuma ala khayrin lakuma min khadimin on accata mi tindina on ange moodi ma fof ko ɓuri moƴƴude e mooɗon ko mi okkata on ɓuri okkugollo maccuɗo e korko golloowo Fatima e moodi mum wi bala nelaaɗo meɗen yiɗi ɗum ɓe maaki ida awaytukuma ila firashikuma fasabbih allaha 33 wahmad allaha 33 wa kabbir allaha 34 ɓe maaki fadalikuma khayrun lakuma min khadimin ɓe mi ɓe huudi ɓe maaki son faalaama waalaade ñannde wo ñannde wiyee subhanallah laabi capantatetati walhamdulillah laabi capantatetati wallahu akbar laabi capantatenayi ɓe maaki ɗum ɗo no moƴƴi e mooɗon ka joomi mooɗon ɓuri nde ekkoto ɗon golloowo ko ɗum mi wokki on nelaaɗo hooti jam jokki haaju mum ɓayri wiigol nelaaɗo no ɓuri baaben ma ɗum wowltaake ko feetere noon ɓe ɓidirtaake ka kala ko wiyetee no ɓuri koko waata ɓattondirde ɓurdindintee Fatima no ɓuru ma baaba Fatima no ɓuru ma moodi ko aɗi woni moodi mum Fatima no ɓuru ma ko kanko woni Fatima o ko ronnditii ko a sonnaajo julɗo janngoowo faamuɗo diina ɓuumiiɗo wiya a wonataaka ɗum ɗo fo alaa ɓurɗoma moƴƴude woni ka ɗum alaa wiiɗen ko hubbu duniya ɓuri naatude hannde e sonnaaɗo julɗo heewi ɓerɗe ɗen tew tawi hiɓe waawi daraade ɓe wullitoo fii huunde mankude suudu ko tawata laysa min waajibatil mansil wala min kamaliyatil mansil ɓe inna ko maa ɗum ɗo heɓo hiɓe waawma jooɗanaade jemma gumo hara ko ɗum wonata yewtere men no woodi ka ala no woodi ɗooma cule haa fuɗɗo naɗanaade ɓenna cere mo fuɗɗike ɗanaade no woodi de ko mi faala e yewdu inna ko honndu immoɗaa tawa ko wiigol ɗo nganndi gila mi fuɗɗi o yeetaade o tappii ɗoo seekike si mi lootii ɗo ndiyan ɗan naata e ley ton ɗum neeɓi woodi onon kadi walle e mbay ɗon mari sancen o tapii hara ko fii tapii jemma on fof woole nden ɗon waawi wolde ɗum haa weta hara on njuula on jannga on rewtaaki binndi fuy ko fii yo tapii heɓu ɗum ko tuma fottuɗon e ɗum wooɗaano ɗon sinaa ɗum ko ɗum woni ƴeyamullayli on hii honndu limada haalil umour attafiha ɗiɗo piiji ɗi alaa nafoore pus ɓe wattaade haqqilɓe faami neɗɗo ko mari keddungal kaaduna ɗo o o meeɗaaka wallineede ndeer ɗaɓur o weƴƴitanaa goppum ko leydi ni woni weƴƴitande makko ka nelaaɗoon ɓe meeɗii waalaade e hoore gatal haa kaza ngal battini ka ɓanndu maɓɓe Umar ibn al-Khattab wii nelaaɗo hanno yeeto ɗon ɓe min ɗaɓɓana on ko weƴƴi ton noon waalo ɗon nelaaɗo ɓe maaki ya Umar maali wali dunia ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راحل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها إماكي مثال أن أدنى إنواي ونقر ستطور يلتل ياف يهو كوئي نغوليني إنانجي تنبينا مهاوية لغال مرغال رودي يركو فوتو إلينغال لغال رنكم فوترن رنكرن ميتو سيرا ويهو أجدو لغال لدوديني كنون مثال أن ميواي وأدنى مهاجا كيتو الشجرة وذلها وني الدنيا ومتاعها أدناهم إنما جمودوا ونغلق الذي يقول أخي ساهري دو أفن في إتاز تامدر ساما يجب أن تكون هوتا لي على سورة تدو دو كان أين الفائدة كنو نجيا إيوال سنار ما في كان بسونا بني ديدو بيجي وني بحاتو دي هيدوال ما في تيمونا watane hakile dum angal daragol toppito beedo bibbe makke hino jeya e faljere makke kambe beedo sonnabe e harmudi di be haadi daraade nyawna itta e hakile makke den itta e erdina makke kanta bonnambe daragol be hara ala haajo himme landi tagol fi kaado dinamu majje bebe laabal longa majje bebe laabal filaye majje bebe laabal wiete pesngo الجمانة النفاس المجد بلابا للإستحابة توغل مجد بدون أندوغل بدون بفن دون كر بوية ما بأندانو لا بيرتا أنداكو هن بلابتا سنن دي راجيجي من أنداهن لوتورتا هنو منينو وكيلينو هنو بي لندوغل سفا دونو دينو هرسيني نجوهينو بينو ودي يما مناشي مماكي يالله سبحانه وتعالى يرمي سننا بمهاجرون الأنصار حرفا hadali be landa gol be nelado e dina mabbe kanko be gollitirta ko darana be lando nelade fiji hawni nelado jabobe be ya nokeli ko be arana be lando nelado taw ko waata be fenyinande tigiri tigiri ko be ngule nelado din fenyinande be dum hala kono kambe be alano hertar gol lando ko wadi kon no woniri non ko honno mi hisirta dum kon no mi labirta ni sine do hersi landa gol ha nato yite haray mo mari herta tentu ngal kaneri yite ala dum do hino jeya e yoga e harmudi feewndidi di tawata ko rentadi hakkunde sonnaabe ben ibe weltindi wattangol hakkile majji e toro yalla subhanahu wa ta'ala arki su sonnaabe ben famgol kaado dina mabbe o newna na be darana gol dum wono toro de mono yo arki so ngene kadi o faamina me newna na daragol o labbina na golleje din o dandan kala ko bonnata golleje din o ma kana fi hada min sawabin min allah ta'ala wahda وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله